بسم الله الرحمن الرحيم. اور گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو جذباتی بنانا چھوڑ دیں. یہ جذباتی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں فائدہ نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور اگر پوچھا جائے کہ بیان کیا ہوا ہے پتہ نہیں. دور کو بدلو. اور ادب سے گزارش کروں گا, بخاری سے لے کر, صحیح بخاری سے لے کر جملہ کتب حدیث اٹھائیے, ایک روایت آپ کو مل جائے مجھے بھی بتا دینا کہ اللہ کے رسول کے کسی درس میں نعرہ تکبیر کی آواز آئی ہو, نعرہ لگا ہو, یہ صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں, کسی ایک حدیث میں. اچھل ابل کے جو لوگ کام کرتے ہیں نا اس میں برکت نہیں ہوتی. آپ لو پروفائل پہ رہ کے کام کریں, آپ کا مقصد ہو تربیت, مقصد ہو ہم نے دین اپنے اندر پیدا کرنا ہے. احد کے مقام پہ صرف جب انہوں نے کہا تھا اعلو حبل تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جواب دو, تو عمر نے جواب دیا تھا اللہ اعلی و اجل, کہا لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارا تو عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. کسی ایک پروگرام میں اللہ کے رسول نے 23 سال نبوت کا پرچار کیا ہے, ایک دن بھی نعرہ لگا ہو کسی ایک حدیث میں مجھے بتا دیجئے گا. جذبات بھی کنٹرول کرنا چاہیے, سیکھنا, سمجھنا, ہضم کرنا, اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانے کی پلاننگ کرنا, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے.